Nahve ekâme ve ebâ ekveme ebya'a ekevme ebey'a kulübetil vav vel yâ elif. Liteharrukiha fil asli. Aslında harekelidir. Ben fitâh mâ kableha. Mâ kabli ise el-an. Şu anda meftuhtur. Ve müstekâmin. Müstekâmin. Asluhu müstakvemun. Müstakvemun. Müstekavmun. Müstekavmun. Gâdün. Münkavidün. Bak burada nakil yok. Değil mi? Min nakli vel kalbi dedik. Nakil kalb ile ilerliyor. Burada kalp nakil yok. Münkavidün. Değil mi? Münkavidün. Peki. Vav harfi illet müteharrik. Ma kabri meftuh. Ne yaptık? Vav elife kalbi. Evet. Muhtarın da aynısıydı. Muhtarun aslında muhteyerun idi. Ya harfi illet müteharrik ma kabli meftuh. Ya yerifi kalbettik muhtarun oldu pek. Ve salitü üçüncüsü. Geldik mu'telin üçüncü nev'ine. Değil mi? En nev'u salitü üçüncü nevi minel enva'i seb'a yani. Altı şey yedi nevi demiştik. Yediden üçüncü nev'e gelince el-mu'tellu el-lami. El-mu'tellu el-lami. Yani ve huve ma yekunu lamuhu harfe illetin. Lamel fil harfe illetin. Ve yukalü lehu en-nakısu. Ona nakıs fiil deniyor. Niye nakıs fiil deniyor? Linuksani ahirihi min ba'dil harekat. Bazı hareketlerde ahir ne oluyor? Noksanlaşıyor. Öyle değil mi? Hasfe gidiyor yani. Ha? Ve yukalü lehu yine ona deniyor. Zül erba'a. Dört sahibi. Dört sahibi. Dört harfli. Likevni mâdîhi alâ erba'ati ahrifin izâ ekberte an nefsike. Likevni mâdîhi çünkü onun fiil mâdesi alâ erba'ati ahrifin dört harf üzerine olucudur. İzâ ekberte. Sen haber verdiğin zaman. İzâ ekberte ente. Sen haber verdiğin zaman da an nefsike. Kendinden haber verdiğin zaman. Mesela diyorsun ki gazevtü. Savaştım. Rameytü. Attım. Sa'aytu, çalıştım, dereytu, bildim, anladım, değil mi? Ve'aytu, belledim, ezberledim, anladım. Bakıyorsun bu hepsi de nefsinde haber verdiğin zaman kaç harfli oluyor? Değil mi? Gazevtu, dört. Rameytu, dört. Sa'aytu, dört. Deraytu. Tuklabul vavu vel yavu vav ya kalbediliyor. Fel mücerredü yani mücerred fiil ismini anlatacak. Fel mücerredü mücerred fiil gelince tuklabul vavu vel yavu. Vav ya yani elletâni huma lamul fi'li minel nakıs. Nakıs fiilin lamel fiili olan vav ya kalbediliyor. Elifen elife. Ne vakitte izâ teharraketâ venfetaha ma kablehum. İzâ teharreketâ. Harekeli olduklarında venfetehe mâ kablehumâ mâ kabilleri meftuh olduğunda ke gazâ ve ramâ gazâ gazeve gazeve ve o harf illet mutârik mâ kablehum meftuh ve o harf illet gazâ ramâ aslında ramâya idi ya harf illet mutârik mâ kablehum meftuh ya harf illet ramâ oldu ve asan asan asan aslında asavun idi ve o harf illet mutârik mâ kablehum meftuh ve o harf illet dik asavun bak tesnide açar çünkü asavani değil mi asavani peki iki sakin cem oldu peki ondan sonra diyor vahvedifetil elif elif hasf olunuyor niye elif hasf ediliyor liltikai sakineyin sakin cem olmuyor değil mi minel elifü ve tenvin eliften tenvinden peki tenvin nedir alamettir. İsim olmanın alametidir. Veya işte söyle harfi sahiptir. Hasbedilir mi? Hasbedilir. Peki rahan değirmen mi? Rahan. Rahayyun. Ve kezalike aynı şekilde ve kezalike aynı şekilde. Ne demek? Yani nasıl ki vav veya harekeli olduğunda makabül meftu olduğunda mücerretlerde